الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Şimdi geçen hafta Nisa suresinin 66'da kaldık. 67 66. Hocam yarım kalmıştı. Tam bitirememiştim. 66 mı dedin? 65'te bitti benim tahminim. 65'i tam bitirememiştim. 65'i bitirdik. 66'dayız. Emin misin? Tabii. Ben biraz daha ileri gittiğimizi anlatmıştım ama demek ki 66'da kaldık. Şimdi ayete mana veriyorum. وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ Onlara yazsaydık اَنِ قُتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinizi feda edin deseydik, kendinizi öldürün yahut kendinizi öldürün anlamına değil de burada kendinizi feda edin. اَوِي خُرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ Veya ülkenizden çıkın. مَا فَعَلُوهُ اِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ Onlardan çok azı bunu yapardı. Fakat diğerleri bunu yapmazdı. Çoğunluğu. وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ Onlara vaaz edilen, verilen öğütü yapmış olsalardı, yerine getirmiş olsalardı, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Onlar için daha iyi olurdu. وَاَشَدَّ تَثْبِيتًا Daha da güçlü olurdu, diyor Allah-u Teala. Şimdi bu ayeti kerimeye mana verelim. Münafıkları anlatıyor burada. İkili oynayan veya işte üçlü, beşli neyse, bugünkü münafıklar 50'li oynuyor yani. İkili, evvelden ikili oynuyordu, şimdi kaçlı oynuyor belli değil. Onları ele alıyor. Onların psikolojik yapısını, Allah'ın onlara verdiği emre karşı nasıl bir tavır takındıklarını anlatıyor burada. Yani ben, diyor Allah-u Teala, kendini koyuyor Teala. Ben eğer onlara yazsaydım, ketebna yazsaydım demek farz kılsaydım. Ketebe farz kılmak anlamına geliyor burada. Onlara farz kılmış olsaydım neyi? Desem ki onlara eniktülü enfuseküm kendinizi feda edin. Yani benim uğruma ve katilu fi sebilillahi diyor ya Allah-u Teala ve cahidu fi sebilillahi Allah'ın uğruna mücadele veren, cihad eden Allah'ın uğruna ölür aynı zamanda. Allah'ın uğruna savaşanlar icabında ölürler, şehit olurlar. Yani böyle bir kendini feda edecek kadar bir emir versem, böyle bir farz kılsam, böyle emretsem onlara evi hurucu yahut desem ki benim uğruma memleketinizi terk edin. Nasıl peygamberimize Allah emrettiyse terk edeceksin Mekke'yi dedi. Madem dini peygamberlik yapacaksın o zaman bu ülkeden çıkacaksın. Çıktı. Ve onunla beraber muhacirler de, sahabe de çıktı. Bu bir ilahi emir. Yani hicret etmek. Tabii bu hicret etmenin başka manası da var. Yani kötülükten hicret etmek, uzakta kalmak. Vehcurhum hecran cemila diyor Allah-u Teala. Efendim. Yani ülkenizi terk edin, kendinizi feda edin benim uğruma diye onlara bir farz kılsaydım, kılmadım ama kılsaydım bu münafıklar mafalu, onu yapmazlar. Biliyorum. Onun için onları ben muhatap almıyorum. Ben Allah olarak bunu biliyorum. hangi insan neyi ne yapacağını ben bilirim. Onun için ona, o münafıklara böyle bir şey söylemiyorum. Yapmazlar ya Muhammed. Sen de desen yapmayacaklar. Ben diyorum yapacaklar. Sen desen yapar mı? Ya Allah diyor yapmıyor da Hazreti Muhammed dese yapar mı? Yapmaz. Bunun için anlatıyor. Bu bir analiz meselesi. Yani insan psikolojisine analizini yapıyor Allah-u Teala. Açıklıyor yani. Tanıtıyor. İnsan psikolojisini, iç alemini tanıtıyor. Nelere karşı olumsuz tepki gösterir, neleri yapmaz diye bunu burada açıklıyor. Fakat onların içerisinde birkaç, bazıları yapabilir bunu. Çok azı bunu yapar. Çıkabilir onların içerisinden, o münafıkların içerisinden. Bu dediğim emri yerine getirir. وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ Eğer onlara vaaz olunan, öğütlenen, sunulan bu öğütleri yapsalardı, yerine getirselerdi, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ Onlar için iyi olurdu. Daha iyi olurdu. وَاَتَتَّ تَسْبِيدًا Daha sağlam olurdu diyor. Şimdi burada bu ayette Allah-u Teala tabii Müslümanlara bunu anlatıyor. Münafık belki de bu ayetleri eline alacak değil. Ama bize anlatıyor bunu. Yani demek istiyor ki Allah, siz bu münafıklar gibi olmayın. Çünkü Ahzab suresindeki ayette وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَلَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُنْ خِيَرَةُ مِنْ اَمْرِ İnanan erkek ve inanan kadınlar için Allah ve peygamber bir şeyi emrettiği zaman da onu yapıp yapmama konusunda seçeneği yoktur diyor. Seçeneğiniz yoktur. Ben bir şeyi emrettim mi yapılacak. Ayet net. Ahzab suresi. Kadın ve erkeğin inanmış, eğer inanmışsa öyle koyuyor, münafık demiyor. İnanan kadın erkeğin seçeneği yoktur. O emri yerine getirecek. Ha, burada getirmiyor mesela. Ha, o demek ki Müslüman olmayan birini anlatıyor burada. Fakat diyor ki Allah-u Teala şimdi burada bize dönüyor, bir şey anlatıyor. Bak diyor, vaaz ettiğin, yani ben size bir şeyi vaaz ediyorsam, ben size bir öğüt veriyorsam, senin için hayırlıdır da onun için veriyorum bana. Yani hayırlı olmazsa, iyi olmazsa, senin için faydalı olmazsa niye vereyim onu? Yani kuluma yaramayacak bir işi niye emir vereyim? O zaman Allah'ın emrini yerine getirmekte Müslüman şu bilinci olacak. Benim için daha iyidir. Ve daha güçlü ve daha sağlam bir iştir bunu yapmak. Bana güç getirecek. Bana daha iyi getirecek. Diye o niyetle yapmalı. Allah'ın öğüdünü, Kur'an-ı Kerim çünkü Allah'ın öğüdüdür. Bu öğüdü yerine getirdiğimiz zaman ne olacak, ne kazanacak? Tabii ki Allah'ın emrini yerine getirdiğimiz zaman onun rızasını kazanacağız, onun ödülünü kazanacağız. Ama buradaki anlatımı daha iyi olacak ve daha sağlam olacak. Neyin? Senin ruhun, senin hayatın, senin siyasetçi ise siyasetin, senin ekonomi ise ekonomin, senin aile hayatın ise aile hayatın daha sağlam olacak ve daha iyi olacak. Ne istiyorsan, ne varsa, Allah'ın öğüdünü hangi alanda yapıyorsan, o alanda daha sağlam olacak ve daha iyi olacak. Bunu bileceksin. Bu bilinçte olarak sen Allah'ın emrini yerine getireceksin. Ve sadece bu değil diyor Allah-u Teala. Yani sağlamlık ve daha iyi olma meselesi değil. Ve izen la eteynâhum min ledunne ecren azîmâ. Onlara kendi katımdan büyük bir ödül de vereceğim. Yani nedir o ödül? Onu demem. O burada yok. Onu bütün Kur'an-ı Kerim'in tamamından ararsak O büyük ödül, yani bana sorsan hocam yani sen şimdi bize o büyük ödülü söyleyemeyecek misin yani burada falan derseniz, o zaman en büyük ödül Allah'ın rızasıdır. Allah'ın sevgisini kazanmaktır. Bırak sen şimdi cenneti. Bırak. Allah'ın sevgisini kazanmaktan daha bir üstün ödül var mı? Yani la teşbih, bir kadına kocası seni seviyorum dediği zaman onun üstüne bir ödül var mı? İstersen sen altın köşkünü koyun oraya, hiçbir şey ifade etmez onun için. Ne? Altın köşkü ama kocası sevmez onu. Koyunu sarayları altından saray. Ne manası? Sevginin olmadığı bir altın saray niye? Demek ki Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın rızasını kazanmak en büyük ödül. Ne demiş Yunus? Ne ileyim cenneti? Birkaç tane hürü var orada. Bana seni gerek, seni. Değil mi? Ha, işte bak anlamış. Meseleyi anlamış. Öyleyse demek ki bu büyük ödül nedir sorusunu sorsanız bana, işte büyük ödül olur. Allah'ın rızasını ve Allah'ın ödülünü elde etmektir. Bu biraz sonra vereceği ayeti kerime geliyor. O ayeti kerimeyi bu büyük ödül yerine de koyabiliriz. Yani diyor ki ve lehedeynâhum sıratan müstakîmâ. Onları doğru yola götüreceğim. Vay vay vay. Şimdi Allah-u Teala kuluna diyor ki sen ha bu doğru yoldan çıkma. Senin gönlünün, senin beyninin, senin nefsinin direksiyonu benim elimde diyor Allah. Benim kudretimde. Çıkmak yok. Doğru yola gideceksin. Çünkü şoför benim diyor Allah. Ve lehedeynâhum, o fiilin faili Allah. Ben onları götüreceğim diyor. Ben onun şoförlüğünü yapacağım. Benim kulum o ki benim dediğimi yaptı. Öyle mi? O zaman ben onu doğru yoldan çıkartacağım. Çıkar çünkü tehlikelidir. Şeytanı girer araya devreye. O nefsi de devreye girer. Onun nefsinin de, gönlünün de, beyninin de egemeni ben. Direksiyon benim elimde. Çıkmayacak o. Doğru yoldan çıkmayacak o. Bak, bu da büyük bir ödül. Çok. Ne deme? Oo. Yani şimdi düşün ki Allah bizim beynimizin, gönlümüzün, nefsimizi kendi kudretine almış. Aman ya Rabbi. O adamı düşün şimdi. Dehşet bir şey. Böyle bir ödül de var. Şimdi bak, bir sayalım. Eğer benim vaazımı, benim öğüdümü yapsalardı onlar için daha iyi olacaktı, daha sağlam olacaktı, onlara büyük ödül verecektim, onları doğru yola ben iletecektim. Eyvallah. Şu hale bak, adam bir iş yaptı, Allah 4 tane iş yaptı. Ya sen bir adım at, ben 4 adım atarım Allah diyor. Bak buraya, buraya bak. Yani nedir bu? Yani hocam sen bana bunu bu çağdaş bir anlatımla anlatsana. Şimdi psikolojide muhteşem bir konu var. Çok severim o konuyu. Motivasyon bahsi. Hocam doğru konuşsana. Bu motivasyon nedir? Biz ne deriz bu konu? Doğru. Ama motivasyon demek teşvik demek. Bir insanı iyi bir iş yaptırabilmek için bir işi onu teşvik etmek. Çeşitli yollarla teşvik vardır. Mesela bizim şimdi Avrupa şampiyonası yapılıyor. Onun sonunda para ve kupa olmasa var ya, hangi takımı getirebilirsin bir araya? Niye oynuyorsun yaz günü adam o gidecek tatili, gidecek oraya oynayacak. Niye oynuyorsun? Ha, bir ödül var sonda. Bir para var orada, bir kupa var orada. İnsanoğlu ödül olmadan bir iş yaptıramazsın diyor kuluma. Baba baba baba baba. İnsanın doğası bu. Doğası. Yani insan bir karşılıksız bir iş yapmaz. Allah bile olsa dediğini, cennetini bekler ondan en azından yapmak için. Eyvallah. Rızasını bekler. Ödülü bekler. Buna biz motivasyon bahsi diyoruz. Yani insana bir iş yaptırmak için bir ödül koyacaksın, teşvik ödülü koyacaksın buraya. Anlıyor musunuz? Bu insanın doğasında var olan bir iştir. Yani hangi kadın hangi erkeğin derdini çeker? O çocuk denen o mucize olmasa. O mümkün mü? Ya. Ha, bir karşılık var ya. Şimdi burada da Allah-u Teala 4 tane ödül veriyor. 4 tane gelirim var diyor. Bunu yaparsın. Ve bunları da ben yapacağım diyor. Allah. Şimdi daha büyük bir açılım yapıyor şimdi. Şimdi ödüle bak. Şimdikine bak. Ve men yuta'illâhe ve resûle. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse feulâike, işte onlar me'allezîne, beraber olacaklar o kimselerle. Kim onlar? En'amallâhu aleyhim, Allah'ın nimetlendirdiği kimselerle beraber olacak. Kim o Allah'ın nimetlendirdiği kimseler? Minen nebiyyine, peygamberlerden, ve sıddıkine, sıddıklardan, ve şuhadayı, şehitlerden, şahitlerden, ve salihin, iyi insanlarla beraber olacak. Allah Allah. Ve hasune ulaike rafika, bunlar ne güzel arkadaştır. Şimdi demek ki burada itaat kavramını gündeme getiriyor Allah. Bana ve peygamberime itaat edenler mahşerde, cennette peygamberlerle beraber olacaklar, sıddıklarla beraber olacaklar, şahitlerle beraber olacaklar, şuhada ile ve iyi insanlarla beraber olacaklar. Ve onlar ne güzel arkadaştır. Ve arkadaşlık yapacak. Tabii ki bu dünyada Allahu Teala bizi onlarla, bu adamları onlarla beraber yazıyor. Onların defterinde oluyorsun sen. Seni yazarken, kaydederken bu dünyada seni onların defterine kaydediyor. Mahşerde sorgulama olunca hadi bakayım gidin cennete. Peygamberlerle beraber arkadaşlık yapacaksın orada. Oo, böyle adamlar var. Kendisi peygamber değil, sıddık değil, şüheda değil, salihin. Ama bunlarla beraber olacak. Yani o kadar kaliteli iş yapmış ki adam, o kadar kaliteli bir Müslümanlık yaşamış ki, mahşerde, cennette bunlarla beraber olacak. Oo, işe bak sen şimdi. Bu büyük adam. Bu ödüle bak sen şimdi. Cennette peygamberlerle beraber arkadaşlık yapma. Bu ne demek ya? Bu ne demek ya? Yani sorarsak Allah'a, ya Rabbi en üstün cennet hangisidir desek, Kur'an-ı Kerim'e baksak, Kur'an-ı Kerim'de ki naim cennetidir. Yani çeşitli cennetler var. Naim cennetidir der sana Kur'an. Nereden çıkarttın bunu hoca efendi? De diyebilirsiniz ya. Bu nereden geliyor bu? Yani bu böyle konuşmak. Firdevs cenneti var. Cenneti mehva var. Cenneti adın var. Sen cenneti naimi geldin kodun birinci sıraya. Hangi yetkinle? Diyebilirsiniz. O zaman gideceğiz Hazreti İbrahim'in doğasına. Orada diyor ki ve cealni lisane sıdkın fil ahirin ve cealni min varaseti cennetin naim. Hazreti İbrahim Allah'a açmış ellerini yalvarıyor. Yalvarırken dedi ki ya Rabbi bana ben öldükten sonra benim şöhretimi bırak ya Rabbi. İnsanlar beni ansınlar. Bak. İsteğe bak. Onun için Allahümme sellâlâ Muhammed'in okurken İbrahim peygamberi de okuyoruz orada. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim çok büyük yer aldı. Doktorasını yaptırdım ben. Hazreti İbrahim'in doktorasını yaptırdım. Evet. Şimdi duanın birinci bölümü bu. İkinci bölümü. Ve cealni beni kıl ya Rabbi min varazeti cenneti naim. Naim cennetine varis kıl. Ha, peygamber naim cennetini istediğine göre demek en üstün cennet o. Bu kadar basit işte. Delilimiz bu. Yani soruyu sorduk. Cevabını Şuara suresinden verdik. Ha, naim cennetinde olduğuna göre peygamberler şimdi o ayeti buraya getirdik. Ha, bu adam da şimdi onlarla beraber naim cennetin. Buyur. Şehitlerle beraber, sıddıklarla beraber, salih iyi insanlarla beraber cennete arkadaşlık yapacak bu adam şimdi. Bu adam düşünebiliyor musun? Kim bu? Allah'a ve peygamberine itaat eden. Şeksiz şüphesiz. Allah ne dediyse onu yerine getirir. Peygamber ne yaptıysa onu yerine getirir. Peygamberin dediğini yerine getirmeye, yaptığını yapmayan adam peygambere nasıl arkadaşlık yapacak? He. Böyle bir şey var mı? Yok öyle bir şey. Ha, bu adam şimdi burayı konuşalım. Buradan Tevbe suresine gidelim. Tevbe suresinin sondan ikinci sayfasının orta yerinde bir ayet var. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe ve kûnû ma'assâdikî. Ey iman edenler, Allah'a saygı duyun ve sadıklarla beraber olun. Doğru insanlarla arkadaşlık yapın. Ba. Şimdi bak, bu çok güzel gençlik, gençlikle alakalı bir olay bu şimdi. Muhteşem bir eğitim kanunu. Yani bugün dünyanın gençlik sorunu, bugün Amerika'da yazılan sosyoloji kitaplarına bakıyoruz. O sosyoloji kitaplarında görüyoruz ki grup psikolojisi çocukların iradesini, gençliğin iradesini alıp götürüyor. Akan bir nehrin kütükleri götürmesi gibi grup hayatı, arkadaşlar, efendim, gencin elindeki iradeyi alıyor. Eroin istiyorsa eroin içiriyor ona. Men ne istiyorsa onu yaptırıyor ona. Çünkü grubun içine girdiği zaman insanın iradesi kalmıyor. Yani bir çay düşün, bir dere küçük bir dere. Kızılırmağa karıştı mı kayboldu. Gitti. O derenin suyunu nereye bulacağız? Karıştı gitti. Ha, bir genç de bir grubun içerisine karıştı mı bir arkadaş grubuna, kayboluyor onun iradesi. Yok. Grubun iradesi var. Grup eroin istiyorsa eroin istiyor. Grup alkol alıyorsa alkol alıyor. Grup falan yere gittiyse falan yere gidiyor. Onun için Allah-u Teala 1400 sene evvel o Tevbe suresinde o ayeti koydu. Dedi ki doğru insanlarla arkadaşlık edin. Vay vay. Ama başına da takvayı koydu. Bana saygı duyarsan doğrularla beraber olursun. Allah'a saygı duymayan adam doğrularla nasıl beraber olacak? Önce bana bir saygı duy. Bana saygı duyuyorsan ben sana söylüyorum. Bana güveniyor musun diyor Allah. Ben sana doğru arkadaş edin diyorum. Bak. Anlıyor musun? Din 1400 sene evvel bunları söyledi. Ha, şimdi sen bu dünyada sadıklarla berabersen orada da sıddıklarla beraber olacaksın yani. Bu kadar var ya. Olay bu işte. Bu dünyadan götürüyorsun oraya arkadaşını sen. Bu arkadaşını sen bu dünyadan götürüyorsun oraya. Evet. Yani sen bu dünyada Allah'a, peygamberine itaat edersen o arkadaşlığı oraya götürüyorsun sen burada. Evet. Çünkü dünya ile kazanıyorsun ahireti. Dünyada ne yaptıysan ona göre ahiretini şekillendiriyorsun efendim. Burada da öyle söylüyor Allah-u Teala. Şimdi gelelim ayete, açıklayalım. Bugün İslam aleminin ve dünya insanlığının problemi Allah'tan uzaklaşmada oluyor. Yani biz de Allah'a diyoruz ki ya Rabbi sen benim havamı vereceksin, hava ben nefes alacağım, suyumu da vereceksin, yemeğimi de ver, gıdamı da vereceksin, elmamı, muzumu, balımı hepsini düşüneceksin, bunları hazırlayacaksın soframı. Ama senin dediklerini yerine getirmeyeceğim. Senin evinde yiyeceğim, senin dünyanda yiyeceğim yemeğini ama dediklerini yapmayacağım. Ya misafir oluyorsun adama. Adam sana yemek veriyor, sofrasını veriyor. Ula git, ula affedersin git kakanı tuvalete yapman gerekmez mi? Yok ben burada yapacağım abi açık elde. Böyle bir şey var mı ya? Allah diyorsun ki benim yemeğimi ver. Her şeyi vereceksin. Narımı, muzumu, her şeyi düşüneceksin. Soframa koyacaksın. Ben senin dediğini yapacağım. Böyle bir dünya var mı? İtaat budur işte. Yani yemeği yediğin adama nankörlük etmememdir. Sen tahammül edebilir misin nankörlüğe? Anne baban çocuğun seni tanımasa sen o nankörlüğe tahammül edebilir misin? Adamın elinden tuttun, kaldırdın onu ayağa sonra tutamayızın. O nankörlüğü. Sen şimdi Allah'a nankörlük ediyorsun. Bu nasıl itaattır Allah'a? Demek ki nankörlük etmeyeceksin. Allah'ın ne dediyse onun gereğini yerine getireceksin kardeşim. Yani Allah bir futbol hakemi kadar değeri olmayacak. Düdüğü çaldı mı kırmızı kartı gözlüm adayla sen dışarı. Sen Allah'ı o kadar tanımıyorsun. Böyle bir şey var mı? İtaat dediğimiz anlatıyoruz yani. İtaat dediğin o international board var ya İngiltere'de bu futbolun efendim kurallarını koyan efendim kuruluş international board derler olan. Ona öyle dikkat edeyim de şimdi hakemleri bu akşam konuşuyorlar efendim bak oraya da burayı ihlal etti de buraya faul yaptı da penaltıyı vermedi de onu vermedi. Ulan biz hep penaltı yapıyoruz Allah'a karşı. Ulan bizim hep bütün davranışlarımız penaltı. Hep kırmızı kart. Kırmızı kart da cehennem işte bak ateş kırmızı gösteriyor. Gösteriyor da göremiyor. Ha şimdi demek ki itaat Allah'ın koyduğu kuralları çizgilerin içinde oynamaktır hayatı. İnnemel hayatü dünya laibun demiyor. Dünya hayatı bir oyundur demiyor. Ha o oyunu o çizgilerin hududullah Allah'ın sınırları içerisinde oynayacaksın. O zaman itaat etmiş olursun Allah'a. O zaman sen peygamberlere arkadaşlık kazanırsın. Öyle mi öyle? Öyle şey var mı öyle? Bedava arkadaşlık kazanmak. Ha. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki En'amallahu aleyhim. Onlara nimet vermişim. Lütufta bulunmuşum. Kim bunlar? Sıddıklar, peygamberler, işte şuhada, salih insanlar. Bunlara lütufta bulundum ben. Hani okuyoruz ya Fatiha'da. Sıratellezine en'amte aleyhim. Senin nimet verdiklerine lütufta bulundukların yoluna beni ilet diyorsun ya Allah'a yalvarıyoruz ya. Fatiha'yı okurken Allah'a yalvarıyor. Bunu diyorsun orada işte. İhdine sıratel müstakim. Ya Rabbi beni doğru yola ilet diyorsun. Nedir bu doğru yol açıklayayım sana diyor Allah. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Lütufta bulunduğun, nimetlendirdiğin kullarının yoluna beni ilet diyor. İşte bak bu. Kim o lütufta bulunduğu kulları? Peygamberler, sıddıklar, şüheda ve salihler. Yani bak şimdi ayette ayeti açıklıyor. Bizim metodumuz bu değil mi? Ayette ayeti açıklıyorduk. Yani bu ayeti oraya götürdük, o ayeti buraya götürdük. Fark etmez. Şimdi sıddıklar, sıddık sıfatını almak kolay değil. Ne demek bu sıddık? Sıddık, imanında şek şüphe olmayan adam. Yani dinde yapılacak olan eylemlerin ve inanılacak olan şeylerde asla bu adamın gönlünde zerre miktarı şüphe olmayan, doğrudan doğruya tasdikini yapan, onaylayandır bu adam. Sıddık lakabını almak. Peygamberlerden sonra o geliyor. Buna geliyor. Ve şühedai diyor. Şühedaya çeşitli manalar veriyoruz. Birisi şehitler. Kendi canını Allah uğruna, yüce değerler uğruna veren adam, askerlerdir, adamlardır. Yüce değerler uğruna. Anlıyor musunuz? Namusu uğruna, vatanı uğruna, dini uğruna, imanı uğruna canını veren adam şehittir. Ha, zaten buna ölü demiyor Allah-u Teala bu dünyada. Ölü demeyin ona diyor. Ben ona özel bir sofra kuruyorum diyor Ali İmran'da. Özel rızık veriyorum ona diyor. Ama ya Rabbi onu mezara koyduk biz, öldü de. Bedeni öldü. Sen onu öyle görüyorsun. Senin kafan o kadar eriyor. O mezarın dışında başka bir dünyada yaşatıyorum onu ben diyor. Ve özel rızık veriyorum ona. Ben veriyorum ona diyor. Vay vay vay. Sofrasını ben kuruyorum hocam. Sizin sofranı da ben kuruyorum ama siz çalışarak elde ediyorsunuz onu. Benim şehidim çalışmadan sofrasını getiriyor. Hazreti Meryem duruyor mihrapta, odada. Mihrap yüksek oda demektir. Mihrap. Hazreti Zekeriya Allah buyurdu. Bu kızı sen bakacaksın. Büyüteceksin. Hazreti Zekeriya da giriyor yemek getiriyor Meryem, Hazreti Meryem'e. Bakıyor da yemek var. Ya Meryem bu nereden çıktı? Onu Allah gönderdi. Yani Allah melekleri gönderiyor özel olarak Hazreti Meryem'e sofra kuruyor, onu bakıyorlar, olacak iş değil. Ali İmran da baka burada. Açtım hemen orası geldi ha yani bak. Fetekabbeleha Rabbuha bikabulin hasenin. Meryem'in annesi onu Allah'a havale. Onu senin korumana veriyorum ya Rabbi. Ben senden erkek istedim, sen bana kız verdin dedi. Anası. Ya neyse o yukarıdaki ayeti bırakayım. Dedi ana bunu sana verdim, o zaman sen bunu koru. O da Allah'ta kabul ettim onu diyor. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. Güzel bir kabulle onu kabul ettim. وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا. Onu güzel bir bitki gibi büyüttü. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا. Onu Zekeriya'nın tekeffülüne verdi. Onu onun iradesine verdi, yönetimine verdi. Küllemâ dehale aleyha Zekeriyel mihrabe. Ne zaman ki Zekeriya o odaya, o mihraba, o yüksek odaya giriyor. Vecede indehâ rızka. Meryem'in yanında rızık buluyor, yemek buluyordu. Gâle ya Meryem. Dedi ey Meryem. Enne aleyke hâde. Ha bu nedir? Galet dedi. Ve minandillah. O Allah katından geliyor. Kıza bak. Kıza bak ha. Kıza bak. Allah'la konuşuyor. Meleklerle konuşuyor. Ha. İnne Allah'a yerzuku men yeşâ bi gayri hesab. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır demektir. Kıza bak şimdi. Kızda bak. Bilinç var onda bak. Onun konuştuklarını ayet haline getirmiş Allah. Bak bak bak. Kadına bak. Kadına nasıl değer veriyor şimdi Kur'an-ı Kerim. Anlayamıyorsun. Şimdi nereden geldik buraya Allah aşkına ya? Buraya nereden geldik? Rızıktan nimet verilenlerin yolunda. Ha nimet. Nimetlendirdi yani Allah-u Teala şehitlere. O şehitlere gidi de yine Ali İmran'da. Bak oraya da gidelim de. O çok hoş. Geçenlerde söyleyeyim size, bir hatıra olarak söylüyorum size, yanlış anlamayın. Ankara'dan bir telefon alıyordum, bir hanım. Hocam dedi, benim oğlum dedi, harp akademilerinde askerlik yapıyordu. Nöbetçiydi orada, harp akademilerinde, orada nöbetçiler var. Askerin biri benim oğlumu taradı, öldürdü. Bir oğlum vardı, taradı. Beni kimse teselli edemedi ama Habuse'nin tefsirini okudum, teselli oldum hocam dedi. Sana ne kadar dua edeyim biliyor musun dedi. Bu ayetler ha, şimdi geldiğim ayete buraya bakın. Bunlardan biri bu. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا Sakın ha, Allah yolunda öldürülene ölü demeyin, ölü zannetmeyin. بَلْ اَحْيَانُ Tam tersine onlar diridirler. اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَكُونَ Rableri katında rızıklandırılıyorlar. Eyvallah. Vah! Eyvallah. Adam hiç çalışmadan, gurbete gitmeden, inşaat yapmadan, kazma vurmadan kazanıyor. Allah rızıklandırıyor orada. Orada! O, bu şehit işte, bak buradaki şehidin manası bu. Ve şühedâ. Bu, bunlarla beraber olacak diyor şimdi bak o adama. Bu ve şühedâ'yı böyle alırsak, bu manada alırsak, şehit manasını alırsak, böyle manası geliyor. Şühedâ'ya başka bir manaya da verebiliriz. Şahit olan, hakka şahit olan, of, hakkı söyleyen, yalan yere şahitlik etmeyen, hak neyse olduğu gibi söyleyen, hukuku yanıltmayan, ah, bu naim cennetinde oluyor bu abi. Eyvallah. Biz de gideceğiz onunla. Ya Allah bize nasip ederse tabii. Biz de gideceğiz onunla beraber olacağız. Ha, şahidin bir manası da bu. Hakka şehadet eden. Hak uğruna şahitlik eden. Hakka tanıklık eden. Ve salihin, salihlerle beraber olacak. Salih iyi demektir. İyi, iyi. İyi. Tabii bu salih kelimesi çok ilginçtir. Şimdi Allah-u Teala Rahat suresinde 19, 20, 21, 22, 23 bu ayetlerde Adın cennetine gidecekleri sıralıyor. Ardından diyor ki bu adam cennete gidecek bunları yapan. Ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim vel melaiketu yedhulun aleyhim min kulli bab. Babasından annesi babası ve çocuklarından, zürriyetinden iyi olanları da vereceği madde. Bak iyi. İyi olanlar. Bu iyi, iyi. Yani cennette yer değiştirecek. Şimdi oğlu çıkmış yukarı makama. Çıktı yukarı cennette tek başına duruyor ya, ne anlamı var? Allah-u Teala diyor ki onun babası, onun hanımı, onun zürriyeti, nesli iyiyse onlar da vereceği madde. Yani biz aşağı kapıda kalırsak cennetin kapısına aşağıda, aşağıda kapıda kaldık. Bir de bakarsın ki oğlumuz yukarıda. Allah diyor ki sen de iyisin, sen de kapıda duruyorsun ama seni vereceğim vaadi. O ayette diyor. O Rahat suresi. Ha burada da söylüyor. Ve salih, salihler de beraber olacak diyor. Bak. O salih olmak kolay değil yani. Cennete makam değiştiriyorsun yani. Anladın mı? Efendim, iyi insanlar. Bu tabii iyi insan dediğin zaman ne anlama gelir? Adamın ağzından gıybet çıkmaz, dedikodu çıkmaz. Hep iyi laf çıkar. Hep iyiliğine gider. O iyiler grubuna yazı bunu da. O da oraya yazılıyor. Defteri öyle yaz. Hani anlattım ya size. Mahşere gelecek diyor Allah-u Teala Hakka suresinde. Amel defteri sağından verilecek. Hiç defterine bakmadan verecek onu yanındaki arkadaşına. Ha bunu oku bak buraya. Ben bunları biliyordum. Hep peki yapmıştım. Ben onların hesabını yapmışım dünyada. Ha bu adama bak, ha bu adama. Amel defterine bakmadan veriyorsun arkadaşına. Sen oku onu. Ben biliyorum zaten bunu alacağım. Bu defterimin benim hep peki olduğunu biliyorum ben. Bu adam. Büyük adam bunlar. Bu dünyada hesabını yapmış adam. Ha? Olacak iş bu ya. Ya böyle adam. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَهُ كِتَابِيَ اِنِّي ظَلَمْتُ اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ فَهُوَ ف۪ي عِيشَةٍ رَالِيَ ف۪ي جَنَّةٍ عَالِيَ قُطُوفُهَا دَانِيَ كُلُوا وَشْرَبُوا هَن۪يًا بِمَا اَسْتَبْتُمْ فِي الْاَيَّامِ الْحَالِيَ Ama ne muhteşem ama Kur'an-ı Kerim'de. Okunması bile insanı ürpetiyor ya. Olacak iş mi? Ha ben bu hesabımı ne kavuşacağımı ben dünyada biliyordum. Sen al oku. Sen oku. Ben okumamadım. Adam bu dünyada ahiretteki hesabını biliyor. Böyle bir adam var mı ya? Hayal geliyor bize değil mi? Var. Var ki böyle anlatıyor Allah. Olmayanı anlatır mı? Yani. Şimdi bu salih insanlar... Efendim ve hasuna ulaike rafika. Bunlar ne güzel arkadaştır, refiktir. Refik. Ne güzel arkadaştır. Şimdi demek ki bu dünyada güzel insanlarla arkadaşlık yapanlar, bu dünyada peygamberlerle arkadaşlık yapanlar orada da arkadaşlık olacak ama biz peygamberle yaşamıyoruz beraber ki arkadaş olalım. Sen peygamberin getirdiği dine kabul ediyor musun? Uyuyor musun? Oldun arkadaş fark etmez. Sen de peygamberin sahabesisin. Yani illa da gören adam değil. Bu dünyada da ta kıyamete kadar olan nesillerde peygamberin getirdiği dine sarılıyorsan sen ha o zaman sen peygamberle arkadaş bitti. Bu öyle var. Ya Rab bu nedir bu? Bu. Bu senin bu İtaat edenler sana ve peygamberine böyle bir arkadaşlık verdin bunlara. Böyle bir cennete koydun bunları. Ya Rabbi bu arkada bu insanlarla arkadaşlık yaptırıyorsun bunları. Bu nedir? Ne? Velikel fallu min Allah. Bu benim lütfumdur. Alttaki ayette cevabı veriyor. Söylediğimizi veriyor. Bu bir lütuftur. Böyle bir lütuf var mı? Böyle bir şey birisi beni getirebilir mi seni? Bak ben sana böyle bir lütuf veriyorum. Ve kifâ billâhi alîmâ. Allah bilme bakımından yeterlidir. Ben bilirim kimin ne alacağını, kimin ne yaptığını, kimin ne olacağını. Ben bilerek fadlımı veririm, lütfumu bilerek veririm. Ölçerim, biçerim ona göre veririm. Öyle gelişi güzel arkadaş tayin etmem seni peygambere. Bak, görüyor musun? Bu sefer konuyu biraz değiştiriyor Allah-u Teala. Yeni bir konuya başlıyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, hudu alınız, hizraküm, tedbirinizi alınız. Fenfuru, çıkınız. Sübaten grup grup evin furu cemia yahut toplu halde çıkınız dedi Allah. Böyle bir ayet göndermiş. Şimdi bu ayet anlatmıştım size bir ara. Bu dünya bir mücadele dünyası. Bu mücadele kendi içimizde var. Yani nefisle aklın mücadelesi, gönlün mücadelesi. O içimizde Hazreti Peygamber'in büyük cihat dediği, nefisle aklın mücadelesi dediği, savaş içimizde var. Bu savaşın içinde yaşıyoruz. Yani içimizde iki tane kuş var. Bu kuşun biri ötüyor diyor sanki böyle yapma. O bir diyorsan böyle yap. nefis kuşu, akıl kuşu ötüyorlar. Ama nefisle aklın mücadelesi gönlünü almak için yapılıyor bu. Gönül ülkesi çok zengin demiştim size, hatırlayın. İnanç duygusu orada, sevgi orada, korku orada, sadakat orada, iffet orada. Nefis diyor ben bunu alacağım, bu değerleri tahrip edeceğim. Akıl da diyor vermem onu sana. Verirsin vermezsin. Bir kavga, bakıyor ki akıl yeniliyor, nefis güçlü. Bu sefer Allah Kur'an-ı Kerim gönderdi. Savaş taktiği veriyor akla, nefse karşı. Baba. Kur'an akla, nefse karşı, şeytana karşı taktik verme kitabıdır. Anlaşıldı mı? Şimdi demek ki bu dünya bir mücadele dünyası. Bu mücadelenin ilki bizim içimizde oluyor. Ardından iyi ile kötü arasında oluyor. Bu iyi ile kötü mücadelesi ta Adem peygamberden itibaren geliyor. Kötüyü şeytan temsil ediyor, iyiyi Allah temsil ediyor. İyinin kaynağında Allah vardır, kötünün kaynağında şeytan vardır. Dolayısıyla bu ırmak akıyor. Fakat bu ırmak akarken aralarında çok ince bir perde var. Bu ırmaklar bizim hem içimizde akıyor, hem sosyal hayatımızda akıyor. Anlıyor musunuz? Birinden kir akıyor Necip Fazıl'ın dediği gibi, birinden nur. Necip Fazıl harika Sakarya şiirinde bunu söyler ya. Çok harika bir anlatım bu. Şimdi birinden kir akıyor, simsiyah, petrol. Birinden de nur akıyor. Fakat bu ırmaklar o kadar birbirine yakın ki aralarında bir perde var. O perde bazen deliniyor, o simsiyah petrol karışıyor nur ırmağına. Bulandırıyor. Bir de bakıyorsun ki bizim hayatımız bulanmış. Oldu simsiyah. Ne, ezan mı bu? Bu saati hep ileri alıyorsun. Burada kaldık. Yani gelecek hafta inşallah bu ayete devam edeceğiz. Bu mücadele konusunu aldım ki ben aslında bu ayeti anlamanız için, yani bunu anlatabilmek için oradan başladım. Efendim bugün ne anlattık? Bugün Allah-u Teala münafıklara bir şeyi, bir görev versem, bir şeyi farz kılsam onlar bunu yapmazlar diyor Allah-u Teala. Keşke yapsalardı benim öğütlerimi de onlar için ne olacağını söylüyor. Daha hayırlı olacağını, daha güçlü olacağını, onlara katımdan ödül vereceğini, doğru yola ileteceğini ve Allah'a ve peygamberine itaat edenlerin naim cennetinde peygamberlerle, sıddıklarla, şüheda ile, iyi insanlarla beraber olacağını, onların ne güzel arkadaş olduğunu bizatihi Allah söylüyor. Bizatihi onu Allah tayin ediyor. Tabii bu ayetleri anlatırken farklı ayetlere gittik oradan. O ayetleri getirdik, anlattık. Şimdi bu diyor Allah-u Teala, bu benim lütfumdur. Yani seni peygamberlerle arkadaş yapmam, şühedâ ile beraber arkadaş yapmam, bu benim lütfumdur. Bu lütfu verirken ben bilerek yaparım bu işi. İlmime dayanırım diyor Allah. Bilgim bana der ki bu kuluna şu lütfu yap. Ben de o bilgiye dayanarak lütfunu sana yapıyorum. Değerli kardeşlerim, tabii bugün anlattığımız en büyük duamız mahşerde peygamberlerle, sıddıklarla, şüheda ile ve salihlerle beraber olmak ve onlarla arkadaş olmayı bize nasip eylesin. Sizde ve bizlere ve bütün Müslümanlara, bundan sonra kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlara aynı ödülü, aynı lütfu, aynı ihsanı Yüce Rabbim bahşeylesin. Allah hepinizle razı olsun. El Fatiha.